Słowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 sierpnia. Minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Strzelanina w Wólce Kosowskiej pod Warszawą. Policja informuje o ofierze śmiertelnej. W serwisie podsumowanie igrzysk w Paryżu. Eksperci różnie oceniają 10 zdobytych medali. 7 lat temu przez Kaszuby przeszedł huragan stulecia. Zginęły dwie harcerki, zniszczone zostały tysiące hektarów lasów. Policja ustala okoliczności postrzelenia mężczyzny znalezionego w podwarszawskim Nadarzynie. Mężczyzna został znaleziony po południu, informuje Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej. Po godzinie 15.20 otrzymaliśmy informację, że w miejscowości Nadarzyn przy ulicy Poniatowskiego doszło do zgonu. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratury. Wiemy na tą chwilę, że jest to mężczyzna z raną postrzałową. Z wstępnych ustaleń wynika, że do tego zdarzenia doszło na terenie Wólki Kosowskiej, gdzie są prowadzone również działania policjantów. Policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia. Policja nie ujawnia, w jaki sposób postrzelony mężczyzna w Wólce Kosowskiej trafił do Nadarzyna. Stany Zjednoczone ostrzegają Iran przed uzbrajaniem Rosji w rakiety balistyczne i zapowiadają reakcję. Amerykański Departament Stanu ma mieć dowody na zobowiązanie się Teheranu do dostarczenia Moskwie setek rakiet krótkiego zasięgu FAT-360. O czym mówił dziennikarzom rzecznik departamentu Vedant Patel. Jesteśmy gotowi do szybkiej i surowej reakcji, jeśli Iran zamierza kontynuować transfer rakiet, co naszym zdaniem oznaczałoby dramatyczną eskalację poparcia Iranu dla rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. W ubiegłym tygodniu agencja Reutera informowała, że import FAT-360 ma pozwolić Rosji na wykorzystanie pocisków własnej produkcji do atakowania celów położonych za linią frontu. Igrzyska olimpijskie przeszły do historii. Polska reprezentacja przywiozła z Paryża 10 medali, w tym jedno złoto. Eksperci i komentatorzy różnie oceniają ten wynik, ale przyznają, że oczekiwania były wyższe. Podsumowania od Polskiego Komitetu Olimpijskiego oczekuje również minister sportu. Chodzi m.in. o osoby, które pojechały do Paryża wraz ze sportowcami. Jeden złoty medal, 4 srebrne i 5 brązowych krążków. Tak można podsumować zmagania biało-czerwonych w Paryżu. Były siatkarz i trener reprezentacji Waldemar Wspaniały mówił w Polskim Radiu 24, że w tej dyscyplinie nie powinniśmy mieć powodów do narzekań. Polacy są wicemistrzami. Bierzmy to, co mamy, bo te igrzyska olimpijskie naprawdę stały na bardzo wysokim poziomie. Jednocześnie przyznał, że francuska drużyna siatkarzy była faworytem w dwóch ostatnich spotkaniach, choć wcześniej miała też swoje problemy. Była dużo lepsza i od Włochów. Mówię od Polski. Ja mówię tak pod względem oczywiście siatkarskim, ale również mentalnym, zresztą jedno z drugim jest związane. Za podsumowanie zabiera się również Ministerstwo Sportu. Jeszcze w tym tygodniu chcę otrzymać szczegółowe informacje od związków o kosztach i osobach towarzyszących olimpijczykom, które pojechały do Paryża. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Mija 7. rocznica huraganu stulecia, który przeszedł nad Kaszubami i Borami Tucholskimi. W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku na terenie nadleśnictwa Rytel zginęły dwie nastoletnie harcerki. Tysiące ludzi straciły dach nad głową. Nawałnica zniszczyła także prawie 120 tysięcy hektarów lasów. To dwa razy tyle, co powierzchnia Warszawy. Rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Choszcz-Sendrowska mówi, że zdewastowane tereny zostały już zagospodarowane. Drzewa pomału pną się do góry i dzięki zaangażowaniu setek ludzi udało się w 100% zagospodarować i odnowić zniszczone powierzchnie. Ale odtworzenie zniszczonych ekosystemów to długoletni proces, który przez kolejne lata będzie angażował nas i kolejne pokolenia leśników. Straty odnotowano w sumie w 60 nadleśnictwach. I na koniec innowacyjne kosmetyki na bazie bursztynu. Stworzyli je naukowcy z UMCS-u w Lublinie. Za wynalazek do pielęgnacji włosów i paznokci otrzymali srebrny medal podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Technologii. Polska ma zasoby bursztynu nie tylko w Bałtyku, wyjaśnia Małgorzata Wiśniewska z Katedry Radiochemii i Chemii Środowiskowej.

Najpierw jednak sam reportaż. Zaczynamy jak zwykle w poniedziałki od audiodokumentu. Dziś to opowieść o Andrzeju Dziedzicu, młodym pływaku, który zachorował na wyjątkowo agresywny nowotwór układu chłonnego. Dzięki przeszczepowi przeżył, a 5 lat po przeszczepie szpiku zdobył 5 medali, w tym 2 złote, na Światowych Igrzyskach Osób po Transplantacji. Posłuchamy też historii dawcy Jakuba Kołmańskiego, który uratował życie osobie oddalonej o 1000 kilometrów. Ten reportaż to reportaż Hanny Dołęgowskiej, zatytułowany Genetyczni bliźniacy. Nazywam się Andrzej Dziedzic i jestem około 6 lat po przeszczepie. Jest ze mną Asia, która właśnie dobrze zna wszystkie daty i ma pamięć do liczb. Ja wiem, że to było 12 stycznia 2018 roku. Znaczy wiem, pamiętam to, ale tak dokładnie ile od tego czasu minęło? 6 lat. Ponad 6. Nazywam się Asia Głuchowska i właśnie w czasach, kiedy Andrzej się leczył, wspierałam go na co dzień w szpitalu w tym leczeniu. Czas trochę inaczej zaczyna płynąć. Na pewno w trakcie przeszczepu on jest taki nielinearny z powodu też leków, które się bierze, szczególnie morfiny. Po wyjściu ze szpitala tylko na jeden dzień do domu, już myślałem, że to będzie koniec mojej przygody z onkologią, a tutaj nagle powikłania, ostra postać choroby, przeszczep przeciwko gospodarzowi i dosłownie po jednej dobie już musiałem wrócić z powrotem znowu do sali izolacyjnej, w której spędziłem kolejny miesiąc. I po raz, nie wiem który, w trakcie mojego leczenia uciekłem śmierci spod tak zwanej kosy, bo ważyłem bardzo niewiele, jedynie 54 kilo. Miałem utrzymujące się dłużej niż 10 dni biegunki, co jest bardzo złym rokowaniem. To był jakiś przełom, chyba listopad, tak? Październik, listopad? Przed świętami Bożego Narodzenia. Aha. Ponieważ niestety po pół roku leczenia Andrzeja na bardzo rzadką, bardzo agresywną chorobę, okazało się, że zaczęła ona jeszcze gorzej rokować, bo pojawiły się komórki w układzie nerwowym, co do tej pory niestety w Centrum Onkologii, w tej chorobie, nikt tego nie przeżył wcześniej przed Andrzejem. Więc nasze nastawienie z takiego, że już pół roku przeszliśmy, była remisja, była już jakaś radość, może to jest za dużo powiedziane, ale już byliśmy na dobrej drodze, było widać to światełko w tunelu. Nagle zmienił się stres z początku choroby, że znów nie wiadomo co będzie, czy w ogóle Andrzejowi uda się z tego wyleczyć. No i lekarze w tym momencie właśnie zdecydowali o przeszczepieniu komórek macierzystych, czyli szpiku, i rozpoczęły się poszukiwania dawcy. Ale lekarze sami przyznawali, że choroba jest tak agresywna, komórki dzielą się tak szybko, że to może być kwestia tygodni, miesięcy, kiedy to wróci. Więc my, żeby nie siedzieć bezczynnie, bo to było też bardzo stresujące, taka bezczynność i nieświadomość, co będzie dalej, zaangażowaliśmy się w działania z Fundacją DKMS. Nawet pamiętam, jak Andrzej pojechał z węflonem, wyszedł ze szpitala i pojechał do fundacji, żeby omówić te wszystkie akcje. Z oddziału. Tak, z oddziału. I przed świętami zorganizowaliśmy wraz z Fundacją DKMS szereg akcji rejestracji. I po ostatniej, kiedy przyszliśmy tacy bardzo już zmęczeni do domu, bo Andrzej w sumie jako czynny pacjent też jeździł na te akcje, i właśnie po ostatniej akcji, czyli to było przed samymi świętami, dostaliśmy taką wiadomość troszeczkę zza kulis, że jest prawdopodobnie dawca, a już tuż jak Andrzej wrócił do szpitala po przepustce, było to pewne. Tak, co niesamowite, na tych akcjach rejestracji zarejestrowało się tak wiele osób. No, ale takim pytaniem kluczowym do ludzi, których zatrzymywałem wtedy w centrach handlowych, wiadomo, przed świętami to wszyscy zabiegani, więc ja tak po prostu po ludzku podchodziłem i pytałem, czy chcielibyście Państwo uratować mi życie, bo jestem w trudnej sytuacji, bo mam 24 lata. Dostałem taką, a nie inną diagnozę parę miesięcy temu i teraz są przerzuty do mózgu. I mam tylko 3 miesiące, żeby znaleźć swojego bliźniaka genetycznego, swojego brata. Miałem ten ułamek sekundy właśnie uwagi tych ludzi, którzy gdzieś tam biegli od sklepu do sklepu, więc to był też taki niesamowity czas wtedy. Żebyś miał w bucikach. Na pewno? Miał. Ojej, dziękuję bardzo. My nie przeszkadzamy. Ja to tylko tak na chwilę. Może ponczucia, nie wiem, wodę, co tam potrzeba, czy kawka, herbatka, to będzie służyć. Ale jak to jest, czy on był pierwszy z tym pomysłem, czy wy żeście go... Nie. My, żeby było jasne od samego początku, my nie mieliśmy na jego decyzję żadnego wpływu. Na pewno chcemy pomagać, jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, ale jak gdyby nie byliśmy takimi prekursorami, żeby Kuba weź się zapisz, weź... Nie. Nie, to nie tak. On sam. Tak, już nie przeszkadzamy. Nie super. Miłej rozmowy. Bardzo dziękuję. Ja się muszę już pożegnać niestety, bo muszę wybyć. Czuć, że są z ciebie dumni, chociaż z drugiej strony w jakiś sposób sygnalizują, że to jest normalne. Tak, wychowałem się w takiej atmosferze pomagania, jakiejś wzajemnej dobroci, wspierania siebie w lepszych, w gorszych chwilach, bo gdzieś jakaś taka, kolokwialnie mówiąc, zajawka weszła we mnie na pomaganie w taki sposób. Polubiłem to, stało się to moim hobby. Oddawać więcej litrów krwi cały czas, oddawać więcej szpiku, jeżeli będzie jeszcze taka potrzeba, oby jej oczywiście nie było, bo to znaczy, że ktoś na świecie gdzieś jest chory, ale jeżeli byłaby taka potrzeba, to jak najbardziej chciałbym dalej oddawać szpik. Czy ty wiesz, czy twój dar, twoja pomoc komuś konkretnemu pomogła? Aktualnie z racji tego, że jestem świeżo po pobraniu, bo minął miesiąc bez dwóch dni, dowiedziałem się jedynie tyle, że jest to pani w wieku około 50 lat, jest obywatelką Stanów Zjednoczonych. Kiedy wszystko się zakończy, kiedy taka osoba już wyjdzie do domu, wtedy jest możliwość nawiązania z nią kontaktu przez fundację. Ale na to musi się zgodzić i jedna strona, czyli właśnie ta pani, której pomogłem, i ja. Ja jak najbardziej taką zgodę już wyraziłem od razu po oddaniu i teraz czekamy na decyzję tamtej pani po wyjściu jej z kliniki, szpitala, ośrodka, w którym się kuruje. Teraz brzmisz jak mocna osoba. W tych najgorszych momentach zastanawiałeś się, co będzie, jak ta osoba się wycofa? Ja nie zdawałem sobie do końca sprawy chyba, jak poważny jestem w sytuacji. Nie wiem, czy to jakieś podświadome wyparcie. Na pewno teraz moje postrzeganie tej sytuacji jest zupełnie inne, kiedy już ponad 6 lat jestem po tej terapii medycznej, jaka została zastosowana. Co to znaczy mieć przerzuty do mózgu? Jakby tak... Ta moja nieświadomość, niewiedza to była może jakimś delikatnym, nie wiem, ratunkiem też przed jakby dramatem tej sytuacji, w której się znalazłem. Oczywiście jak człowiek umiera, bo niestety podczas leczenia tam dwukrotnie miałem też takie sytuacje, że to moje serce się zatrzymywało. No czuję się. Ja to czułem, jak jechałem na ten przeszczep. Jechaliśmy z moimi rodzicami, mamą, tatą, z Asią w czwórkę do Gliwic. No to naprawdę się chwyta każdą chwilę, każdy ułamek sekundy jeszcze z nimi, kiedy byłem, bo kiedy drzwi windy już na oddziale się zamknęły i oni zjechali tą windą na dół, no zostałem tam sam. Coś, na czym mi bardzo zależało i to było moje pierwsze zdanie, jakie wypowiadałem do lekarzy czy pielęgniarek, które do mnie przychodziły. Bardzo proszę, bardzo Państwa proszę, naprawdę, żebyście nie powiedzieli mi godzinę przed śmiercią, że ona się wydarzy, tylko przynajmniej jak zobaczycie, że jest niepowodzenie tego leczenia, że coś się tam wykrzaczy z tym przeszczepem, że go na przykład finalnie by nie było. Błagam Was, zawiadomcie moją rodzinę i dajcie mi chociaż te parę godzin, żeby się z nimi spotkać i z nimi porozmawiać, jeszcze zanim odejdę. Po przeczytaniu tych historii, tego wszystkiego, jak to jest piękne i jak potrzebne jednak, no bo co chwila, co kilka minut ktoś się dowiaduje w Polsce samej i na świecie co kilkadziesiąt sekund, że jest chory na nowotwór krwi, tudzież białaczkę. I wtedy coś mnie tak pchnęło właśnie, a może jakby to jakoś rozreklamować. Zorganizowałem akcję komórkomania u siebie w szkole. Powiodła się bardzo, no bo zarejestrowałem 27 osób, które zostały potencjalnymi dawcami szpiku, tudzież komórek macierzystych, ale sama rejestracja to jest jedno. No to w ogóle powiedzmy o tym, jak to wyglądało w twoim przypadku. Ja się zarejestrowałem, przeprowadziłem te akcje, o których wcześniej wspominałem. Po czym byłem w pracy i dostałem telefon właśnie, że znalazł się bliźniak genetyczny i czy podtrzymuje chęć, wolę właśnie oddania szpiku komórek macierzystych. Ja powiedziałem oczywiście, że tak. Ekscytacja była od samego początku, od pierwszego telefonu z fundacji, że znalazł się potencjalny jeszcze wtedy biorca. Ekscytacja pojawiała się przy każdym możliwym badaniu, że ja jednak pomagam komuś, że ten ktoś gdzieś tam za wtedy jeszcze nie wiedziałem, że za oceanem, ale gdzieś dalej lub bliżej czeka na mnie, liczy na mnie i trzyma za mnie kciuki, żeby wszystkie te badania wyszły na plus. A w tym dniu właśnie zero, czyli godzina 7 rano pod kliniką, no to te emocje już sięgały zenitu. Dla mnie to było niesamowicie stresujące, bo ja też jestem osobą, która lubi wszystko wiedzieć i mam wrażenie, że przez długi czas miałam większą świadomość niż Andrzej, co się z nim dzieje. Szczerze starałam się rozmawiać z lekarzami, bo najbardziej stresuje mnie ogólnie niepewność, więc nawet najgorsze informacje, ale takie, których jestem świadoma, pozwalały mi to jakoś układać sobie w głowie. Jeszcze zanim zaczęliśmy szukać dawcy, no to po prostu żyliśmy trochę z dnia na dzień. Ja mam wrażenie, że czas w ogóle w centrum onkologii się zatrzymał i ten rok, półtora łącznie, tak jakby pamiętam to jako taki jeden zbity czas. Ja byłem w szoku, bo do momentu, kiedy dostałem właśnie koncentrat krwiosłupczych komórek macierzystych, bo tak naprawdę do tego jest przeszczep, zaledwie 234 ml takiej kropluweczki czerwonej, gęstej, poprzez wenflon, no było to takie dla mnie dziwne, że to tak wygląda ten przeszczep, to takie proste. Mogłoby się wydawać, ale znalezienie tego dawcy, pobranie od niego tych komórek, przywiezienie je do Polski, bo mój dawca to młody chłopak z Niemiec, to jest procedura zakrojona na szeroką skalę. No to jest tak, jakbyśmy poszli na pole, wszystko skosili, zaorali i jeszcze raz posiali. To jest mniej więcej przeszczep szpiku. A co ty tutaj przyniosłeś? Ja sobie jeszcze przy okazji laptopa właśnie to, co dostaje każdy dawca faktyczny, czyli książeczkę, która jest wydawana właśnie każdej osobie, która już oddała szpik. To rzeczywiście całkiem niedawno, no mamy tutaj datę. W dawnych czasach taką legitymację dostawali ludzie, którzy dostawali odznaczenia państwowe. Teraz dzięki Jakubowi ja spróbuję się zarejestrować jako potencjalny dawca szpiku. Tak, jest to moja pierwsza rejestracja. Wpisuję datę urodzenia. Idziemy dalej. Czy stan twojego zdrowia pozwala ci na zostanie dawcą? Tak, sprawdzałam tutaj wcześniej, byłam, nie mam problemów ze zdrowiem, ale oczywiście każdy powinien to przeczytać. Oczywiście, dobra, no to teraz wpiszemy wagę oraz wzrost. Dobrze, i idziemy dalej, ponieważ już to wpisałeś. No takie podstawowe imię, nazwisko, miejsce urodzenia, no i tytuł pan, pani. A teraz wpisaliśmy sobie adres korespondencyjny, na który w przeciągu 2 dni roboczych będzie wysłany pakiet rejestracyjny, czyli 2 pałeczki z wymazem i różne inne informacje na ten temat. No i cóż, akceptuję regulamin, tak? Bo to tutaj jeszcze się pojawiło. Dokładnie. No i rejestrujemy mnie. Ja na fotelu spędziłem łącznie 5,5 godziny. Przerobiono przeze mnie 17,5 litra krwi. Udało mi się oddać 300 ml komórek macierzystych z tych 17,5 litra krwi, co się na szczęście okazało ilością wystarczającą. To jest jednak 5,5 godziny na tym fotelu. W moim przypadku 5,5 godziny. Może to być krócej, może to być dłużej. No i po 4,5 godziny wchodziło już takie najzwyklejsze na świecie zmęczenie, spowodowane no niemożnością jakiegokolwiek ruchu prawą ręką, ponieważ jest tam dosyć duża igła, którą niestety nie możemy ruszać. Jedyne, co było w tamtym momencie, to zwykłe zmęczenie, ale dalej dzielnie brnąłem do przodu, napędzany właśnie tą chęcią tej pomocy danej osobie i tego, że skoro już tak daleko zaszedłem, przeszedłem wszystkie możliwe badania, to dlaczego mam jeszcze nie wysiedzieć te pół godziny, godzinkę czy 2 godzinki, które mnie tak naprawdę w życiu nie zbawią, a komuś życie właśnie mogą uratować. Mnie też napędzało to, że wiem, że gdzieś jest ktoś, kto potrzebuje mnie i konkretnie mnie, konkretnie jakby pokazuje palcem na mnie i że nie byłbym w stanie przejść koło tego obojętnie. Jest człowiek napędzany tymi endorfinami, które mówią, kurde, pomagasz, robisz coś dobrego, ratujesz komuś życie, nie odpuszczaj, nie odpuszczaj. Koperta od fundacji DKMS. Podzielmy się dobrem. Ona zawsze do nas wraca, a z tyłu dokończ swój proces rejestracji i odeślij swój pakiet już dziś. Punkt pierwszy, pobierz wymaz. Punkt drugi, odeślij pałeczki z wymazem. Punkt trzeci, jesteś dawcą, gratulacje, otwieram. pakiecie instrukcja pobrania wymazu. Pocieraj wacikiem okrężnymi ruchami wewnętrzną stronę policzka przez minutę. Minutnik. Dobrze, na razie muszę otworzyć delikatnie, o tak, i wyjąć pierwszą pałeczkę. To może najpierw prawy. Start. Aha. Aha. Kiedy okazało się, że potrzebny był przeszczep i los Andrzeja nie zależał już do końca od lekarzy, ale w ogóle od jakiejś obcej osoby, no to dla mnie to już było ultra stresujące. Jakby starałam się chyba żyć bardziej tu i teraz i nawet o tym nie myśleć, ile rzeczy mogło pójść nie tak. Czasami się zdarza, że ktoś, ponieważ taki potencjalny dawca przechodzi szereg dokładnych badań, okazuje się, że on na przykład ma problemy zdrowotne i ostatecznie nie może oddać tego szpiku. Także no bardzo, bardzo ciężko to wspominam. Natomiast nie wiem, miałam jakąś taką wiarę, może dzięki temu, że sami robiliśmy akcję, że to dobro jakoś krąży, że po prostu znajdzie się osoba, która uratuje Andrzeja. Ciekawa też interakcja taka epistolarna z paniami z kuchni. Oczywiście nad tym wszystkim czuwał też lekarz i pani dietetyk, ale w Gliwicach jakby kuchnia i stołówka jest na miejscu, tam się gotuje te obiady. Jest taki miły zwyczaj, że pacjenci na salach przeszczepowych mogą napisać na kartce, na co mają ochotę. I później jest to im przygotowywane, więc może to nie jest restauracja z gwiazdką Michelin, ale kluski śląskie mają niesamowicie pyszne i jadą je praktycznie codziennie. My też jako pacjenci mamy bardzo ten jadłospis okrojony. Tak? Wielu rzeczy niestety nie możemy pokarmów przyjmować, no ale to było fajne, bo ja tam pisałem na przykład na karteczce, że no te kluski śląskie, no najlepsze, jakie jadłem w tym tygodniu, także wielkie gratulacje, buźka, i tam rysowałem jakieś różne słoneczka i tak dalej, one mi później odpisywały coś. Mój biorca jest na drugim końcu świata. Tak naprawdę pewnie nigdy do tej pory się nie widzieliśmy. Nasze drzewa genealogiczne nie są w żaden sposób połączone. Jest to droga zwykłego przypadku, ale jesteśmy zgodni genetycznie. Jeszcze raz policzki. Dobrze, minęły kolejne 2 minuty. Odkładam patyczki do wyschnięcia. Naklejka z kodem kreskowym. Czyli teraz tak najważniejsze, jeszcze raz, żeby tych patyczków nie dotykać. Tutaj z tego co pamiętam nie trzeba było żadnego znaczka, ani nic. Tylko po prostu się wrzuca. Fundacja, nie musisz nakleić znaczka, wystarczy, że wrzucisz list do skrzynki. Mało rzeczy daje mi taką satysfakcję na dłuższą metę, jak pomoc innym ludziom. I nie bez powodu ludzie, którzy organizują akcje DKMS-u i działają w fundacji, są tam latami i wracają, bo tak jak trochę Andrzej mówi, to też nam bardzo dużo daje i myślę, że warto to podkreślać, bo to nie jest nic złego, że pomagamy też dla siebie, bo po prostu no to jest używka, która po prostu daje haj na wiele lat, a nie na chwilę. Więc kiedy ja mam na przykład taki gorszy czas, kiedy przychodzą do mnie te wspomnienia z onkologii, kiedy naprawdę muszę sobie dużo wmówić, żeby wstać z łóżka i zacząć działać, to mam te takie swoje w pamięci różne akcje rejestracji, mam w swojej pamięci różne chwile, kiedy pomagałem ludziom. Te wszystkie, jak ja to mówię, haczyki, które sobie pozostawiałem, są później bardzo cennym punktem zaczepienia, kiedy no niestety, no tak nam się czasami życie układa, że lecimy ostro w dół. To był reportaż Hanny Dołęgowskiej, Genetyczni Bliźniacy. Przypomnę numer do studia 2273. Proszę dzwonić, jeżeli Państwo chcą się podzielić swoimi przemyśleniami dotyczącymi tego reportażu. Jest też mail klub@polskieradio.pl. Tu proszę pisać o swoich przemyśleniach. A w studiu gotowi do rozmowy o trudach walki z nowotworami autorka reportażu Hanna Dołęgowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Maciej Starzyński z Warszawskiego Centrum Psychoonkologii, który pracuje w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór. Zacznę od pytania do autorki reportażu. Planowałaś od początku zapisanie się do bazy DKMS? To ciekawe, bo inspiracją w ogóle, aby porozmawiać z ludźmi i stworzyć reportaż, było to, że usłyszałam gdzieś historię jednego z dawców. Ja tego człowieka nie spotkałam, natomiast historia była tak niesamowita, że sobie przypomniałam: a, tyle lat się miałaś zarejestrować i ciągle ci to ucieka. B, że po prostu taka potrzeba się we mnie zrodziła, żeby szerzej o tym powiedzieć, bo nie zdawałam sobie sprawy, jak często, dosłownie co te 4 godziny w Polsce, co 27 sekund na świecie, ktoś zapada na chorobę, na raka krwi, na chorobę krwi, no i bardzo często okazuje się, że potrzebny jest przeszczep, czyli dawca, genetyczny bliźniak. I teraz czekasz, aż fundacja się do ciebie zgłosi, czy masz nadzieję, że się nie zgłosi? Tutaj tak, najpierw jak już przeszłam cały proces rejestracji i dostałam informację, tak, jesteś potencjalnym dawcą, to się ucieszyłam, ale w trakcie rozmów i z dawcami, i zbiorcami zorientowałam się i usłyszałam, że lepiej by było, żeby nikt się do mnie nie zgłosił, bo to oznacza, że gdzieś żyjący na świecie mój genetyczny bliźniak nie zachoruje. Więc oczywiście chciałabym pomóc, choć to jest takie, chciałabym przyłożyć rękę do dobra. No któż z nas nie chciałby komuś uratować życia, tak? To jest coś pięknego, ale nie chciałabym, żeby w związku z moim taką potrzebą moją ktoś zachorował. A druga sprawa, no w trakcie rozmów zorientowałam się, że to jest też może nie bardzo skomplikowany, ale jednak trudny proces, same te badania. To jeszcze my się wiele o sobie dowiadujemy, bo potencjalny dawca jest bardzo sprawdzany i badań jest dużo. Dzięki temu wiemy kompleksowo, jaki jest stan naszego zdrowia, ale jest też, i podobno na tym etapie część osób odpada, bo dowiaduje się, że jest chora, wcale nie wiedziała. A druga sprawa to jest taka, że ja na przykład wrażliwa na krew. Najpierw słyszałam, że to prostsze jest pobranie szpiku z krwi, no bo tak naprawdę dwie igły i leżymy na łóżko leżance. No tyle tylko, że leżymy parę godzin, ale to myślę, że da się wytrzymać. Nasz bohater Jakub wytrzymał i był napędzany tą myślą, tą emocją właśnie, żeby komuś uratować życie. Paradoksalnie prostsze, cudzysłów, wydaje mi się to pobranie z talerza biodrowego, tylko narkoza, to też cudzysłów, jak powiedziała inna dawczyni szpiku, wyspałam się jak nigdy w życiu. 3 tygodnie spałam i naprawdę no, żartowała sobie, ale mówi, że dopiero po kilku latach zorientowała się, że komuś uratowała życie, tak do niej to dotarło. Więc jest to niesamowita moc. Zwrócę się teraz do Macieja Starzyńskiego, psychoonkologa, który zwrócił uwagę, jeszcze zanim zaczęliśmy tutaj na antenie rozmowę, właśnie na ten moment wyrażony przez dawcę, że to jednak jest ciężkie, że to jednak jest niełatwe i że to było dla pana istotne. Dlaczego? Wydaje mi się, że to jest aspekt, na który stosunkowo rzadko zwraca się uwagę. I jak słuchałem reportażu, to tak się nawet wewnętrznie ucieszyłem, że pan Jakub mówi o tym, o tej ilości godzin, o tym zmęczeniu, o tej nawet w pewnym momencie wątpliwości. Ponieważ, tak jak tutaj pani Hania mówiła przed chwilą, no są jakby dwa etapy. Pierwsze to badanie wstępne, które no właściwie jego uciążliwość jest znikoma. No i ten drugi etap, kiedy już rzeczywiście stajemy się dawcą lub dawczynią, który jest uciążliwy, który jakieś koszty generuje, ponieważ trzeba jakby wybić się z naszego codziennego życia, pojechać do szpitala, przejść te badania, te kilkanaście godzin spędzić z tą igłą. Więc to jest jakiś koszt i myślę, że warto o tym mówić. Ten cały proces, który związany jest z przeszczepem szpiku, nie jest krótki, jednorazowy, jest też narażony na wiele różnych potknięć, na co zwracali uwagę bohaterowie twojego reportażu. Co jest najtrudniejsze w tym procesie i tej pojawiającej się i znikającej nadziei dla chorego i dla jego rodziny? Ja może zacznę od czegoś takiego, co nauczyła mnie pani Maria Rogiewicz, od której uczyłem się tego zawodu, która mówiła o tym, żeby nadzieję dzielić na nadziejki. I myślę, że taka krótkowzroczność, w którą trochę tak wpuszczone są osoby chorujące, ona jest z jednej strony bardzo trudna, ale w niej pomagają właśnie takie sytuacje, w której dzielimy nadzieję na nadziejki. I myślę sobie, że to czasem pomaga, ale z drugiej strony to jest właśnie trudne, ponieważ w takim życiu codziennym bardzo często myślimy gdzieś dalej, widzimy siebie gdzieś, nie wiem, za tydzień, miesiąc, czasami lata, no a tutaj nagle wpadamy w taką wątpliwość albo jesteśmy rzuceni. Właśnie jedna z pań, z którą rozmawiałam, która mama 5-letniego wtedy chłopca, kiedy dostała diagnozę o tym, że zachorowała i że będzie potrzebny przeszczep, no to powiedziała raz, że najpierw pierwsza informacja była taka, którą bardzo przeżyła źle, że nigdzie na świecie nie było dla niej dawcy. To było straszne. Potem wytypowano jej siostrę, no ale było tylko aż 50% zgodności i potem chuchano, dmuchano na tę siostrę, łącznie z tym, że dostała zgodę od pracodawcy, zobaczcie jaki stres, żeby była w domu, żeby w jakiś sposób, no tym bardziej, że choroba bardzo się rozwijała, to są też często szybkie akcje. Tu trzeba naprawdę w miarę szybko, tak jak nawet u pana Andrzeja, znaleźć było tego dawcę. Więc ona czekała, siostra w domu pracowała, żeby nie zachorować, nie przeziębić się, jakiejś infekcji nie złapać, a później na każdym etapie ubłagała lekarzy, żeby ją informowali, wiedząc właśnie, że dawca, jak się znalazł, już może się wycofać, może zachorować. Nawet, to było niesamowite, jak z nią rozmawiałam, jak powiedziała, no wie pani, przecież wypadki drogowe się zdarzają. Mój dawca był z Czech, ten szpik musiał przyjechać z Czech. No przecież mógł być wypadek. No słuchajcie, kto z nas zakłada wypadek? Tak, więc te nadziejki, rozumiem, że ona dopiero krok po kroku, ten aż do momentu, ona mówi, że pierwszy raz odetchnęła, jak dostała telefon od lekarza, że szpik znalazł się w szpitalu. Ale to pewnie też jest tak, że właśnie dla jednych chorych to będą nadziejki, a dla drugiej osoby, która choruje, to będzie jednak szereg wątpliwości i problemów. To jest w porządku narażanie chorej osoby na właśnie szereg takich wydarzeń, które mogą pójść nie tak, informowanie go na bieżąco o tych wszystkich etapach? Myślę, że to jest tak, że pacjent ma prawo do informacji. I tak jak pani Hania powiedziała, oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że pacjenci jakoś regulują czy wyznaczają obszar tej informacji. To znaczy na przykład mówią, że chcą wiedzieć tylko o konkretnych sytuacjach, czyli takich, nie wiem, punktach zwrotnych w leczeniu, że właśnie dawca się znalazł, albo szpik jedzie, albo jest remisja i tak dalej. A są tacy, i to jest bardzo, bardzo różnie, którzy chcą być czasami naprawdę dosyć mocno włączani w ten proces leczenia i w tą wiedzę i te informacje, które ich dotyczą. I z drugiej strony jest to jakby kwestia wyważenia po prostu i kwestia też komunikacji, no, lekarza, pacjenta albo pacjentki, albo z lekarzem, albo też z koordynatorem do spraw przeszczepu, no bo to też jest osoba, która ma kontakt z pacjentem, pacjentką. Jako psychoonkolog zajmuje się pan często właśnie tą stroną komunikacyjną i pomaga pacjentom porozumieć się w odpowiedni sposób i wyrazić jakoś swoje oczekiwania? To jest często pana rola? Tak. Myślę, że szczególnie w tej pracy, ponieważ pracuję zarówno w szpitalu, jak i w gabinecie, to szczególnie w szpitalu to jest część pracy. Nie chcę za głęboko wchodzić, bo to oczywiście to, jak się ludzie komunikują, na to ma bardzo mocno wpływ to, w jakich warunkach pracujemy. I myślę tutaj szczególnie o personelu medycznym, prawda? Więc to są często bardzo trudne sytuacje z dużym obciążeniem, które kumulowane miesiącami, latami mają swoje konsekwencje i to też się później dzieje w komunikacji. Natomiast jeżeli chodzi o pacjentów, to też jest obszar pracy i tutaj często zachęcam do odważniejszego wyrażania swoich potrzeb, ponieważ widzę, że przez lata stykania się z tym, z personelem medycznym, czasami nie mają odwagi, żeby to robić. A uważam, że to jest ważne. To znaczy, jakie konkretnie to komunikaty powinny być lub jakie mogą być? Co ma pan na myśli? Mam na myśli to, że na przykład potrzebują konkretnej informacji. A zdarza mi się, że pracujemy razem i nie mają takiej informacji, bo też na przykład nie wyrazili takiej potrzeby. No i to powoduje na przykład w nich lęk. I z tym lękiem pracujemy. A w psychice, rozumiem, chorej osoby może się dużo dziać, tak? Ta wyobraźnia może szaleć i niestety często pisze się czarne scenariusze, tak? Trudno jest patrzeć pozytywnie, a też jakby bez wskazywania palcem słyszałam trochę historii o medykach, którzy pomagają osobom chorym na raka albo pracują zbiorcami, a były to historie tak szalenie nieempatyczne, domyślam się, że wynikające z zapracowania, z no, tego wszystkiego, co wiemy o lekarzach, tak, albo skupienia, że trochę jakby brakuje znowu tej empatii, że lekarz skupia się na leczeniu, trochę zapominając o psychice tego pacjenta. To, co pan doktor powiedział, to jest taka sytuacja, w której no, ludzie po wielu latach kontaktu ze służbą zdrowia może boją się powiedzieć, że oni chcieliby to i to dowiedzieć się. Albo proszę mi tego nie mówić, proszę mi powiedzieć dopiero jak. Jak dużą rolę odgrywa właśnie w przeżywaniu tej ciężkiej choroby, czy grupy chorób, jaką są nowotwory, właśnie ta komunikacja z personelem? Czy to jest jakiś bardzo istotny element stanu psychicznego pana pacjentów, czy wygląda to nieco inaczej, że jednak ta groźba śmierci, mówiąc wprost, jest jednak przytłaczająca i sprawia, że przesłania to inne rzeczy? Jest bardzo różnie. Natomiast jak rozmawiam z lekarzami, lekarkami, to oni rzeczywiście bardzo różnie o tym mówią, ale jest tak, że często mówią o tym, że ta komunikacja to jest znaczna część ich pracy. I to mówią czasami nawet tak w procentach, że to jest 40%, 50% ich pracy. I myślę sobie, że to jest bardzo ważny obszar. Nie chcę bardzo w tą stronę odbiegać, natomiast myślę, że na tym polu jest bardzo dużo do zrobienia. Moje obserwacje są takie, że takim idealnym momentem, żeby się tego uczyć i wspierać osoby różne z personelu, to jest okres studiów i początek pracy. A gdybyśmy mieli wrócić jednak do osób chorych i im się przyjrzeć, i ich rodzinom, bo to też jest chyba tak, mi się wydaje, że myśląc o raku, nowotworach i pomocy psychoonkologicznej, myślimy głównie o osobach chorych. A jak to jest, jeśli chodzi o ich bliskich? Bo to jest przecież też bardzo obciążająca sytuacja. Czy jako psychoonkolog też zajmuje się pan bliskimi osób, które chorują? Tak. Tutaj wcześniej rozmawialiśmy i pani Hania powiedziała o tym, co jest zresztą prawdą, to z teorii systemowej, że gdy osoba choruje, to choruje cała rodzina. I rzeczywiście tak jest, w sensie zarówno w tę stronę, to znaczy trud chorowania dotyczy nie tylko osoby chorującej, ale i bliskich, ale też stan bliskich wpływa na stan osoby chorej, więc to są jakby dwukierunkowe i bardzo złożone zależności. Natomiast jeżeli chodzi o moją pracę, to rzeczywiście w fundacji myślę, że to jest blisko 50%, 50-50, jeżeli chodzi o zgłoszenia, to znaczy osoby chorujące i osoby bliskie. Więc tak, to jest znaczna część mojej pracy, to jest praca z osobami bliskimi. Jakie są najczęstsze problemy, które pojawiają się na styku właśnie tych relacji z osobami bliskimi, jeśli mówimy o nowotworach? No myślę, że ważny jest kontekst. To znaczy oczywiście są pewne modele, są pewne takie cechy czy jakieś sytuacje, które by były idealne. Natomiast prawda jest taka, że sytuacja choroby zdarza się w rodzinie czy w związku, w którym ta relacja istnieje od lat. I ona jakoś się formułowała i jakoś istnieje. I oczywiście czasami ta sytuacja choroby jest taka, bym powiedział, spektakularna, to znaczy ona potrafi jakoś połączyć w rozmowie osoby, które przez lata ze sobą nie rozmawiały. Ale generalnie to myślę, że ja w swojej pracy staram się jakoś pokornie na to patrzeć, to znaczy no trochę bazować na tym, co jest i na tym, na przykład na doświadczeniach wcześniejszych kryzysów, które bardzo mocno te osoby wzbogacają, nie zawsze świadomie. I żeby one też czerpały z tego, co już przeżyły. I myślę, że też takim częstym, dosyć ciekawą sytuacją jest sytuacja, w której dwie osoby, osoba chorująca i osoba bliska, nie chcą sobie mówić jakiejś rzeczy, bo nie chcą obciążać tej drugiej. Co ciekawe, czasami się zdarzają takie sytuacje, że obydwie te osoby wiedzą o tej sytuacji, więc tak naprawdę nie ma tu czego ukrywać, ale tak nie chcą tego wypowiadać, więc czasami to jest praca nad takim, nie wiem, mówiąc jakoś takim udrożnianiem trochę tych połączeń komunikacyjnych. Ale może też wrócę znowu do tej pani, bo to po prostu dla mnie jako matki też było wstrząsające, bo wiecie, no każdy rodzic od razu przekłada to na swoją sytuację. Kiedy ona właśnie mi powiedziała, że jej syn miał 5 lat, kiedy ona dostała diagnozę, na początku nie wiedział, jak ciężka jest ta choroba, no dopiero w pewnym momencie padło to pytanie z jego strony: mamusia, czy ty umrzesz? Słuchajcie, no ja teraz mam ciarki, bo nie wyobrażam sobie rozmowy z tak małym dzieckiem. Zresztą niesamowite rzeczy ta kobieta mówiła do tego syna. I też jest w niej taka ogromna wola walki była i to było słychać, że ona mu to przekazała. No a potem jak się dowiedziałam, no bo szczęśliwie udało się znaleźć dawcę, przeszczep się udał, został przyjęty, ona jest zdrowa. Miała taki bardzo stresujący moment tam po kilku miesiącach, że miała jakąś infekcję. Na szczęście tylko infekcję się okazało, a rzeczywiście mówi, że się przestraszyła niewyobrażalnie. I wtedy zresztą chyba była ta rozmowa z synem już konkretnie o tym, czy ty umrzesz. Bo ona się bała, że był nawrót choroby. Na szczęście nie. Ale do czego zmierzam? Jak się dowiedziałam, że DKMS, znaczy lekarze stamtąd, nadal są, to, ten chłopiec jest pod opieką, to dopiero sobie uświadomiłam, że najważniejsze, okej, że ta pani wyzdrowiała, że jest z tym dzieckiem, jeżdżą znowu na wakacje, owszem, ona uważa na basenie nie bardzo, tak, jeszcze basen to za dużo, no bo tyle tych bakterii, wiesz, wszystkiego, mimo wszystko, taka osoba jest obciążona, no ale żyją, tak, spędzają wakacje, dziecko rośnie, ona je obserwuje, ale wyobraziłam sobie, że ten chłopiec pewnie dlatego jest pod opieką fundacji psychologa, bo wyobraź sobie, z jakim się lękiem zmierzył. Nie wiemy, jak czuje, bo nikt z nas już raczej nie pamięta 5-letnie dziecko, strach o życie matki, która idzie do tego pudła, jakim jest szpital i naprawdę nie wiadomo, czy wróci, bo już widać czuł. Ta opieka psychoonkologiczna często właśnie ciągnie się długo, długo po wyjściu ze szpitala i po zaleczeniu w jakiejś formie nowotworu? Myślę, że to bywa różnie. Ja rzeczywiście mam takie sytuacje, że pracuję z pacjentami długo i czasami po już właśnie przeszczepie, czasami to jest, mam takie sytuacje, że to jest do rok na przykład po. Natomiast cały czas to jest praca psychoonkologiczna, bo tutaj też myślę, że warto to rozróżnić, tą psychoonkologię z psychoterapią. Nie zawsze jest to proste, ale jakieś tam granice są. Natomiast myślę sobie, że tutaj ja tak trochę mówię o swoim podejściu, że muszę być czujny. To znaczy myślę, że ważne jest to, że żeby też nie budować swojej tożsamości, albo inaczej, zbyt mocno nie budować swojej tożsamości na chorobie onkologicznej. To znaczy w pewnym momencie jest taka sytuacja, że dobrze, żeby taka osoba, żebyśmy przestali się spotykać, ponieważ ja siłą rzeczy jestem osobą, która łączy się też z tym leczeniem i z tą chorobą. I to myślę jest ważne. To jest trochę tak jak z osobami uzależnionymi od alkoholu, tak? Które po iluś latach cały czas budują swoją tożsamość na tym uzależnieniu. I oczywiście to jest jakby z jednej strony zrozumiałe, natomiast myślę, że warto to obserwować i to też jest na przykład moją rolą, żeby w przypadku tych osób, które już zakończyły leczenie, żeby mieć na uwadze to, jaki to jest moment i czy może warto, żebym to nie był ja, albo żeby to jakoś przekierować taką osobę. Wspomniał pan o tym, że trzeba rozróżnić, nie jest łatwo, ale że można rozróżnić tę psychoonkologię od psychoterapii, a ja zastanawiam się w tym wszystkim, jaki jest tak naprawdę cel takiej pomocy psychoonkologicznej? Po co ten psychoonkolog jest tym ludziom? Co można osiągnąć z osobą, która choruje tak ciężko i jest narażona na śmierć? Są jakieś takie cele, do których dąży pan z pacjentami, konkretne? Tak, ale to one myślę, że staramy się je wypracować i to jest bardzo różnie. Natomiast myślę, że tak pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, to jest obecność i towarzyszenie. Myślę, że to są też w kontekście przeszczepu szpiku. Pamiętajmy, że to są osoby, które podczas tej procedury one są skrajnie izolowane. I taka obecność czasami w tej sali izolacyjnej, czasami przez taką, akurat u nas w Instytucie Hematologii, przez taką szybę, gdzie możemy rozmawiać przez telefon, ta obecność wydaje mi się niezwykle ważna. I to jest, myślę, podstawą. A dalsze cele to już jest kwestia trochę zorientowania się, jaka jest potrzeba pacjenta lub pacjentki i praca nad tym. Ale od obecności takiej uważności i towarzyszenia się zaczyna, myślę, to jest podstawa. A da się oswoić z taką sytuacją codziennej ewentualności śmierci? Myślę, że nie. Natomiast to jest coś takiego, Susan Sontag coś takiego powiedziała, że nawet sobie zapisałem jeszcze to, że my mamy jakby dwa obywatelstwa. Że mamy taki paszport osoby zdrowej i paszport osoby chorej. I że te wyjazdy, na których musimy korzystać z tego paszportu osoby chorej, to są takie wyjazdy, których nie chcemy. I ostatnio miałem taką myśl, że oczywiście te sytuacje chorób hematoonkologicznych są bardzo trudne, ale przecież praktycznie każdy z nas co jakiś czas choruje. I uważam, że na przykład przyglądanie się sobie, gdzie my tracimy. My tracimy i w tym pędzącym świecie mam wrażenie, że te utraty są dotkliwe, kiedy na przykład nie powinniśmy wychodzić do pracy czy spotykać się ze znajomymi, bo ich na przykład możemy zarazić jakimś wirusem, który nie jest stosunkowo jakoś niebezpieczny dla naszego zdrowia. I wydaje mi się, że na przykład takie namiastki i przyglądanie się sobie, jak sobie w takich momentach radzimy, wydaje mi się, że one mogą procentować w takich trudniejszych sytuacjach. Natomiast myślę, że na sytuację umierania z jednej strony jakoś się szykujemy całe życie, a z drugiej strony myślę, że nie da się przyszykować. A sytuacja, w której wychodzimy z choroby szczęśliwie, to jest sytuacja, w której ludzie osiągają raczej taki stan nowego narodzenia, czy to jest raczej sytuacja, w której łatwo wpaść w jakiś kryzys? Jak to wygląda w przypadku ludzi po przeszczepach albo po prostu po wyleczeniu choroby onkologicznej? Przede wszystkim myślę, że bardzo ciekawe jest to, jak ludzie definiują koniec swojego chorowania albo wyleczenie. To znaczy, oczywiście możemy sięgnąć do jakichś kryteriów medycznych, ale to jest na przykład temat, to jest pytanie, które ja zadaję pacjentom. Na przykład po przeszczepie to jest bardzo ciekawe. Kiedy ty uważasz, że się zakończy leczenie? I to jest bardzo różnie. Czasami to jest, nie wiem, wyjęcie portu czy browiaka, czyli takiego wkłucia, przez które podaje się leki. Czasami to jest jakiś moment, na przykład potwierdzenie jakiejś tomografii. Więc to jest bardzo różnie. Więc to jest przede wszystkim bardzo ciekawe, kiedy ktoś uważa, że przestanie chorować. Natomiast rzeczywiście to jest temat, który też jest trudny społecznie, bo myślę, że zawężając już do przeszczepu szpiku, rzeczywiście bardzo często otoczenie oczekuje od osoby chorej, że jak już wyszła po tej transplantacji jakoś tam udanej, cokolwiek to znaczy, no to, że ona już wróci do życia. A bardzo często to nie jest taka prosta sprawa i przede wszystkim to nie jest zero-jedynkowa sytuacja. To jest dosyć złożony proces, długi i dosyć skomplikowany. To jest też tak, że zdarzają się nawroty albo nowotwory kolejne i to w sytuacji osoby, która wyszła, wyleczyła się i udało jej się przetrwać te zmagania z chorobą, to może być trudniejsze niż to pierwsze zachorowanie. Tak, może być trudniejsze. Tak rzucę tylko, bo ciekawie o tym powiedział jeden pacjent, który właśnie miał wtórny nowotwór do przeszczepu nerki. I powiedział, że przeszczep to jest takie, potocznie się mówi, nowe życie. On powiedział, że to jest takie nowe życie, ale. I w tym ale jest na przykład to, że konsekwencją przeszczepu może być kolejny nowotwór po jakimś czasie, albo inne różne komplikacje. I to rzeczywiście występuje. Większość pacjentów, znaczy są pacjenci o tym informowani, natomiast też czasami w takim bardzo emocjonalnym momencie, to jest to, co pan Andrzej mówił, że takie wypieranie, prawda? Żeby też siebie chronić tych informacji. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, ponieważ rak ma bardzo specyficzny odbiór społeczny. I pojawiają się te powtarzane wszędzie sformułowania walki z rakiem, a nie po prostu leczenia raka. Rak też ma taki wyjątkowo intensywny, czarny PR, co z jednej strony przekłada się pewnie na jakieś większe pieniądze na leczenie onkologiczne niż w przypadku innych chorób, które nie mają aż tak wyrazistego wizerunku, nazwijmy to, społecznego, ale z drugiej strony to się musi przekładać na psychikę tych, którzy chorują. Jak się to przekłada? Ja mam sceptyczne rzeczywiście podejście do tak zwanej militarnego języka. To dosyć ostro o tym pisała Aneta Żukowska, też osoba chorująca, która napisała taki dziennik, książkę. I ja myślę, że są osoby, którym to służy i nie jestem taki zero-jedynkowy, żeby mówić, że jakoś trzeba albo nie należy mówić, ale rzeczywiście to jest temat, że się temu przyglądamy czasami z pacjentami i z pacjentkami. Uważam, że wydaje mi się, że walka często jest, jestem ja przeciwnik. Moja słabość oznacza moją porażkę. Moja siła oznacza zwycięstwo. I to są uproszczenia, które w kontekście choroby onkologicznej uważam, że są zbyt daleko idącymi uproszczeniami i mogą powodować na przykład taki problem, że ktoś nie daje sobie na przykład miejsca na słabość. A w kontekście leczenia onkologicznego, które trwa miesiącami, czasami latami, moim zdaniem nie ma takiej opcji, żeby przejść przez taki maraton bez momentów słabości. Ja chyba po tej rozmowie mam więcej pytań niż miałem przed nią, muszę powiedzieć. Ale to chyba dobrze. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Mieliśmy okazję wysłuchać reportażu Hanny Dołęgowskiej Genetyczni Bliźniacy. Będzie go można także później wysłuchać jako podcastu. Wystarczy zajrzeć wkrótce już na stronę Trójki. Tam także pojawi się ta rozmowa. Hanna Dołęgowska, dziękuję pięknie za ten wspólnie spędzony czas. Dziękuję bardzo. I Maciej Starzyński z Warszawskiego Centrum Psychoonkologii, który pracuje w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Dziękuję bardzo. To był Klub Trójki. Ja jeszcze raz zachęcę do tego, żeby słuchać nas od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00. W poniedziałki wyjątkowo z audiodokumentem. No i także oczywiście w formie podcastów na stronie internetowej programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. Audycję realizowała Olga Szućko. Wydawał ją Józef Niewiarowski. Michał Matus. Kłaniam się. Dobrego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak